1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 10:00. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. W Brukseli rozpoczyna się unijny szczyt. Tematem migracja. 20 lat więzienia grozi parze z Tarnowa za znęcanie się nad dziećmi i nakłanianie do żebrania. Iga Świątek ma nowego trenera. Chciałabym ogłosić, że do mojego zespołu sportowego dołącza Wim Fiset. Nową polską strategię migracyjną przedstawi w Brukseli premier Donald Tusk. W stolicy Belgii rozpoczynają się rozmowy liderów 27. Premier przeforsuje to, co obiecał w sprawie polityki migracyjnej, mówił w Trójce senator Michał Kamiński. Donald Tusk jest w stanie załatwić z Unią Europejską i ze wszystkimi naszymi partnerami, by Polacy byli bezpieczni, by wartości europejskie nie ucierpiały i by różni hochsztaplerzy nie mieli prawa wykorzystywać lęków Polaków do tuczenia się finansowo na tym, że Polacy się boją. Zgodnie z założeniami polskiej strategii migracyjnej, w przypadku zagrożenia destabilizacją państwa przez napływ migrantów, możliwe ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Na unijnym szczycie zjawi się też prezydent Ukrainy. Jest w drodze do Brukseli. Na pokładzie samolotu Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że będzie rozmawiał z przywódcami krajów europejskich i europejskich instytucji o pomocy dla Ukrainy. Przedstawię nasz plan zwycięstwa, instrument zmuszenia Rosji do zawarcia pokoju. Wszyscy europejscy przywódcy usłyszą, jak należy wzmocnić nasze pozycje. Musimy zakończyć tę wojnę w sposób sprawiedliwy. Dziękuję Charlesowi Michelowi, za przewodniczącemu Rady Europejskiej, za zaproszenie. Za zaproszenie dla Ukrainy wziąć uczest. Wołodymyr Zełenski poinformował też, że rozmawiał telefonicznie z Joe Bidenem o amerykańskiej pomocy. Podziękował Stanom Zjednoczonym za najnowszy pakiet pomocy wojskowej o wartości 425 milionów dolarów. Para z Tarnowa odpowie przed sądem za nakłanianie dzieci do żebrania, za co grozi jej nawet do 20 lat więzienia. Bogdan C. od kwietnia do listopada ubiegłego roku namawiał swoją 12-letnią córkę i 14-letniego syna do żebrania w okolicach tarnowskich galerii handlowych i na osiedlach. Nadzorowała ich w tym partnerka ojca dzieci Ewa Esz. Pieniądze szły na zakup alkoholu i żywności. Bogdan C. oraz Ewa Esz znęcali się nad dziećmi psychicznie i fizycznie, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Pod wpływem alkoholu wczynali awantury, podczas których wyzywali te dzieci, kierowali do nich wulgarne i obelżywe słowa, a także kopali je i zadawali uderzenia rękami. W tym przypadku ustalono również, że dzieci wprawdzie nie protestowały, ale też nie bardzo miały ochotę parać się tym procederem, jednakże bały się reakcji ojca i jego partnerki, no dlatego godziły się właśnie na żebranie. Bogdan C. i Ewa już zostali aresztowani, a dzieci trafiły do placówek opiekuńczych. Fani Liama Payne'a zapalają świeczki przed hotelem w Buenos Aires, gdzie zginął tragicznie brytyjski muzyk, były członek zespołu One Direction. Według ustaleń śledczych wypadł z trzeciego piętra. Nie udało się go uratować. Miał 31 lat. Przed hotelem gromadzą się fani zmarłego muzyka, wśród nich 20-letnia studentka Manuela. Dorastałam słuchając One Direction, to część mojego dzieciństwa. Nigdy nie myślałam, że będę tutaj stała, 5 bloków od mojego domu, patrząc jak umarł artysta, którego twórczość śledziłam od kiedy byłam bardzo młoda. Zginął tak tragicznie, był taki młody. Popowy boys band One Direction powstał w 2010 roku. Sławę grupa zawdzięcza występowi i zajęciu trzeciego miejsca w programie X Factor. Zespół zdobył MTV Europe Music Award oraz American Music Award. W 2016 roku po wydaniu 5 albumów zespół zawiesił działalność. Wim Fiset, nowym trenerem Igi Świątek. Belgijski szkoleniowiec zastąpił Tomasza Wiktorowskiego, który prowadził liderkę światowego rankingu przez ostatnie 3 lata. Iga Świątek liczy na owocną współpracę z nowym trenerem. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to bardzo doświadczony trener z latami już przepracowanymi na korcie, z różnymi zawodniczkami, więc myślę, że jeśli dobrze się dogadamy, to może być to bardzo fajne połączenie i trener, który pozwoli mi się rozwinąć na kolejne lata. 44-letni Wim Fiset przez lata prowadził tenisistki ze światowej czołówki, m.in. Belgijkę Kim Clijsters, Białorusinkę Wiktorię Azarenkę, Niemkę Angelikę Kerber, a ostatnio Japonkę Naomi Osakę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko na południu chwilami pochmurno i mglisto. W centrum i na zachodzie silniejsze wiatry. W Sudetach porywisty, osiągający do 120 km na godzinę. Od 12 stopni na Podhalu i Podlasiu do 14 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 10. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Michał Kowalski i Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do 12. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Na płycie to nagranie trwało prawie 9 minut, na singlu skrócone do 2 minut i 50 kilku sekund. Move On Up, Curtis Mayfield z płyty debiutanckiej Curtis z 1970 roku na początek drugiej odsłony audycji Dobrego Dnia. Dziś 17 października 2024 roku. Czas na naszą płytę tygodnia, a jest to nowy album zespołu Błoto. Trafiony idealnie w tę porę roku, bowiem płyta nosi tytuł Grzybnia. Boczniak, bo na płycie Grzybnia zespołu Błoto właśnie to grzyby są głównym wątkiem. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy boczniak to jest grzyb jadalny, czy niejadalny. Elżbieta Malinowska podpowiada mi, że jadalny, ale może to tym lepiej, że nie biorę rano przed przyjazdem do radia koszyka i nie wybieram się do lasu, skoro mam nawet takie podstawowe wątpliwości co do boczniaka. 13 minut po 10:00 Wunderhorse w Trójce. Arizona to zespół Wunderhorse z wydanej niedawno płyty Midas. Słuchają Państwo audycji Dobrego Dnia w Trójce. Brakująca połowa dziejów. Historia bez kobiet byłaby raczej niemożliwa, pisała zaczepnie już kilka dekad temu francuska historyczka Michel Perrault. A jednak do całkiem niedawna uczono nas i pisano o historii tak, jakby kobiet w dziejach nie było. Zdarzały się, co prawda, wyjątki w rodzaju Marii Skłodowskiej-Curie, ale były no właśnie wyjątkowe. Na szczęście od co najmniej kilku lat, również w Polsce, zaczynamy poznawać fascynującą historię naszych przodkiń i to nie tylko tych wyjątkowych. Czasem również tych najzwyklejszych. Od dziś również na naszej antenie w cyklu Brakująca połowa dziejów Anna Kowalczyk będzie przypominała tę historię, a właściwie Her Story. Dziś opowie o Lee Miller. Świat, jeśli w ogóle o niej wie, pamięta ją głównie jako bohaterkę ikonicznego zdjęcia w wannie Hitlera. Zjawiskowa piękność, w tle równe kafelki i portret wodza III Rzeszy. Na zabłoconym dywaniku kąpielowym ciężkie wojskowe buty. Data 30 kwietnia 1945 roku. Dzień, w którym świat obiegła wieść, że Hitler popełnił samobójstwo. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowa chwila, wyjątkowy kadr. Jednak przez wiele lat ani to zdjęcie, ani cała, nie mniej ciekawa spuścizna Lee Miller nie budziły większego zainteresowania. Tymczasem, już długo przed wybuchem II wojny światowej, Amerykanka z urodzenia, a obywatelka świata i żona egipskiego szejka z wyboru, święciła triumfy i brylowała w świecie artystycznej bohemy. To były nowe czasy, lata 20. Potrzeba było nowej buzi, a Lee Miller, która miała fenomenalną urodę, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek tamtych czasów. Historyczka sztuki Joanna Kinowska. Fotografowali ją zatem wszyscy ci najważniejsi fotografowie, jakich dzisiaj znamy z historii wielkiej fotografii. To są zdjęcia rozpoznawalne na całym świecie, wyznaczające absolutnie nowe trendy też w historii fotografii reklamowej. Kariera modelki nie wystarczała Lee i dość szybko sama stanęła po drugiej stronie obiektywu, a jej zdjęcia, nowatorskie i odważne zarówno w formie, jak i w treści, zyskiwały coraz większe uznanie. W którymś momencie powiedzieli jej koledzy: słuchaj, już myśmy cię nauczyli wszystkiego, teraz już musisz znaleźć się w Paryżu, tam jest nasz kolega Man Ray, on cię będzie uczyć dalej. Lee Miller spakowała się i pojechała do Paryża, została właściwie nie tyle asystentką, co nawet partnerką, kochanką Man Raya. Być może część prac, które wykonał Man Ray, chyba jednak wykonała Lee Miller. Wojna zastała ją w Londynie, gdzie postanowiła wykorzystać swój talent i możliwości, by w przejmujący sposób dokumentować zniszczenia, ale też codzienne zmagania mieszkańców i mieszkanek miasta. W końcu i tego było jej mało, zapragnęła bowiem pojechać na front, na co jej brytyjska redakcja nie chciała się zgodzić, ale amerykańska miała już bardziej liberalne podejście. Tak oto pod koniec 1942 roku Lee Miller została korespondentką wojenną amerykańskiego Vogue'a w Europie. Mówi się, że wojna nie jest dla dziewczynek, prawda? I Lee Miller zadaje kłam temu. Mówiła podczas premiery filmu Lee na własne oczy Anita Czupryn, polska korespondentka z wojny w Afganistanie. Po prostu, kiedy się jest na pierwszej linii frontu, to taka etykietka jak płeć przestaje mieć znaczenie. A w pewnych kontekstach płeć Lee Miller pozwoliła jej zobaczyć i pokazać światu inne, bo kobiece oblicze wojny. Tylko ona mogła wejść do tego miejsca, gdzie pilotki były i zrobić takie zdjęcia, jakich żaden mężczyzna by nie zrobił. Po pierwsze dlatego, że był mężczyzną i by tam nie wszedł, a po drugie nawet by tego nie zauważył, tych majt i tych pończoch. Jednak intymne fotografie z tyłu frontu to tylko część dorobku Lee Miller jako korespondentki. Gdy tylko jej pozwalano, albo i nie, podchodziła z aparatem najbliżej wojennej grozy i stawała z nią twarzą w twarz. Udokumentowała m.in. bitwę pod Saint-Malo i pierwsze użycie napalmu, a przede wszystkim już pod koniec wojny upiorne żniwo obozów koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Wiele z pierwszych po wyzwoleniu zdjęć ofiar tych obozów to właśnie fotografie Lee Miller. To dzięki nim świat wreszcie uwierzył, że opowieści o fabrykach śmierci w Europie nie były tylko makabrycznymi pogłoskami. Tam, gdzie wszyscy inni się zatrzymywali, stwarzali sobie dystans, zakrywali się w pewnym sensie aparatem, tam Lee Miller wskakiwała, można powiedzieć, w sam środek akcji i robiła zbliżenia na oko. Jest niesamowite zdjęcie, portret dziewczyny, która chwilę wcześniej się otruła. Lee Miller klęknęła przed tą postacią i zrobiła portret śpiącej kobiety. Zajrzała tej śmierci w oczy. Nieraz. Cena, jaką Lee Miller zapłaciła za bycie oczami i sumieniem świata, była wysoka. Do końca życia zmagała się z depresją i chorobą alkoholową, skutkami wojennych przeżyć i dziecięcej traumy gwałtu, którego doświadczyła jako siedmiolatka. Nadal jednak pracowała twórczo, choć tym razem jej tworzywem stały się kulinaria, a ona sama do dziś jest uznawana za prekursorkę kuchni fusion. Nigdy więcej nie wspomniała jednak o swoim wojennym i przedwojennym dorobku fotograficznym i mało brakowało, by na zawsze popadł on w zapomnienie. Wycofała się ze świata. Właściwie po wojnie jeszcze kilka zleceń wykonała fotograficznych, a potem zajęła się wychowaniem dziecka. Zdaje się, że nie była modelową matką, natomiast nigdy nie opowiadała o swoich zdjęciach, nie udzielała wywiadów, nie było żadnych wystaw. Zdjęcia schowała na poddaszu, odnalazł je syn. Szczęśliwie odnalezione już po jej śmierci archiwum, na które składa się ponad 60 tysięcy zdjęć i negatywów, trafiło w dobre ręce. Dziś wojenne i przedwojenne prace Lee Miller można oglądać w muzeach i galeriach całego świata oraz na ekranie własnego komputera. Dzięki Lee Miller Archives, do odwiedzenia którego gorąco Państwa zapraszam.

zwanej Kamak. Ta energia była potrzebna do wszystkiego, do tego, żeby do kontynuacji życia. Wraz z mumifikowanymi ciałami naukowcy odnaleźli również artefakty, a każdy przedmiot miał swoje znaczenie. Poprzez studiowanie już de facto kilkuset tobołów na różnych stanowiskach mogę pani powiedzieć, że nie ma nigdy takiego samego tobołu. To jest też bardzo ciekawe. Pomimo tego, że mamy pewien konkretny wzorzec pogrzebowy zakładający zawijanie tych zmarłych, o znaczeniu tego za chwilę powiem, nie ma nigdy tak, żeby dwa toboły były identyczne. I na przykład w przypadku tych naszych tobołów z Cerro Colorado rozwinęliśmy na ten moment pierwszy z nich. Tam było kilka tkanin. Pomiędzy tymi tkaninami znajdował się materiał roślinny, zwłaszcza bawełna, ale też na przykład kolby kukurydzy, która w tym okresie stanowi jedną z podstaw wyżywienia tych ludzi. W przypadku tego właśnie tobołu na ten moment nie mieliśmy żadnych jako takich zabytków, natomiast przy jednym z tobołów znaleźliśmy pochowany wraz z tym zmarłym czy zmarłą wrzeciona do przędzenia. To są kultury, te kultury późno prekolumbijskie, mówimy tutaj mniej więcej o okresie, w przypadku naszych tobołów, tak jak podejrzewamy, to jest okres mniej więcej pomiędzy X i XVI wiekiem naszej ery. Ci ludzie są mistrzami tkania. Tkaniny stanowią tam wyznacznik statusu, tkaniny stanowią tam również w pewien sposób wręcz komunikowania się z przodkami, ze światami, stanowią medium, za pomocą którego przekazuje się wiedzę. To można powiedzieć jednym z najważniejszych przejawów kultury materialnej w Andach. W związku z tym takie znaleziska wrzecion no też dają nam informację o możliwym zajęciu tej osoby, którą być może no, oddawała się po prostu i przędzeniu, i tkaniu. Przed polsko-peruwiańską grupą archeologów to dopiero początek badań. Potrzebna jest jeszcze analiza chemiczna, analiza izotopów, w tym izotopu strontu, który wyjaśni, czy mamy do czynienia z ludnością lokalną i kim były znalezione dzieci. Jedno jest pewne. Wzgórze w okolicach miasta Baranka jest bardzo cennym stanowiskiem archeologicznym. Jest to stanowisko ewidentnie wyjątkowe. Wszystko to wskazuje na to, że to miejsce było miejscem świętym przez tak naprawdę kilka tysięcy lat. Uważamy, że jest tych grobów więcej. Przebadanie większej powierzchni oczywiście przyniesie kolejne odkrycia. Prawdopodobnie też jeszcze przynajmniej dwa takie cmentarzyska znajdują się na pozostałych zboczach tego wzgórza. Przed badaczami analizy kolejnych tobołów grzebalnych, które naukowcy datują wstępnie na 1000 lub 1100 rok naszej ery. Te wstępne ustalenia zostaną potwierdzone datowaniem radiowęglowym. O odkryciach polskich naukowców w Peru opowiadała Państwu Monika Suszek. A time you may embrace, a time to read. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak właśnie staramy się w Trójce łączyć to, co w muzyce sprzed lat, z tym, co teraz. Tasz Sultana, rocznik 95 przed chwilą, a wcześniej zespół The Birds. Czy ja mówiłem Państwu, że na dziś, na tę chwilę mamy wyczerpaną pulę zaproszeń na koncert Agaty Karczewskiej i Johna Portera? Jeszcze nie mówiłem. To mówię. Niestety dziś już nie mamy tych zaproszeń, ale na pewno jeszcze będą. Koncert w niedzielę 20 października. O 19. Na antenie, jak słychać teraz właśnie w Trójce, gra już pięknie, a za chwilę będzie też śpiewać dla Państwa zespół. Raz, dwa, trzy. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Nie wierzyć w nic, zespół Raz, Dwa, Trzy, wciąż na koncertach. Za 13 minut 11. Fajny film. Jeszcze do niedzieli potrwa 40. Warszawski Festiwal Filmowy. I właśnie niedziela będzie ważnym dniem dla kinomanów, bo będą mogli zobaczyć filmy tegorocznych laureatów, których na razie jeszcze nie znamy. O propozycjach na dziś i zbliżający się weekend z Gustawem Kolanowskim, dyrektorem programowym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już ostatnie dni festiwalu, ale wciąż bardzo intensywne. Propozycji nie zabraknie także na zbliżający się weekend. Tak, absolutnie. Mamy przewidziane jeszcze pokazy na drugi weekend, szczególnie konkurs filmów krótkometrażowych, który zawsze jest w tej drugiej części festiwalu. A poza tym, dla osób, które przegapiły filmy z poprzedniej części tygodnia, mamy jeszcze dodatkowe pokazy w drugi weekend. Na dodatek jeszcze, już w sobotę 19 poznamy zwycięzców tegorocznej edycji, a 20 w niedzielę będzie można obejrzeć jeszcze raz te filmy podczas pokazów specjalnych. Czyli czyli niedziela jest takim ważnym dniem, bo czego nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, będzie można zobaczyć właśnie filmy najważniejsze dla festiwalu, te nagrodzone, których być może po drodze, w trakcie nie wszyscy mieli szansę zobaczyć. To będą wszystkie filmy, czy tylko ci najważniejsi laureaci? To będą prawie wszystkie nagrodzone filmy. Nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że to jest 10 albo 11 pokazów zwycięskich z różnych kategorii. Ja też tę niedzielę ostatnią bardzo lubię osobiście, dlatego że to jest ten taki dzień oddechu. Wszystko już się trochę zamyka, jesteśmy po gali rozdania nagród, czekamy tylko na ten film zamknięcia, ale zasadniczo mamy ten moment, żeby już troszeczkę się zrelaksować i wtedy ta atmosfera festiwalowa jest, powiedziałbym, trochę mniej napięta. To jest niedziela przy okazji, więc przychodzą do nas ludzie, żeby obejrzeć filmy na spokojnie. Mój ulubiony dzień, szczerze mówiąc. No ale chyba to się nie zmieniło. Będzie jeszcze jeden laureat ogłoszony nieco później, z oczywistych powodów, a ważny laureat. Bardzo ważny. My tutaj mówimy, że publiczność jest naszym dodatkowym jurorem. Tak, po tej edycji festiwalu, kiedy zliczymy wszystkie głosy, dowiemy się, kto podbił serce publiczności. I to nie tylko jeden film, bo przyznajemy nagrodę publiczności dla filmu fabularnego oraz dokumentalnego. Tych laureatów poznamy w poniedziałek? I tych laureatów poznamy, teraz nie chcę Państwu obiecać fałszywie, ale mam nadzieję, że w poniedziałek albo jakoś zaraz po poniedziałku. Na razie zatrzymajmy się przy tym, co wciąż dzieje się na festiwalu, czyli przy regularnych projekcjach. Poprosiłbym o trzy rekomendacje filmów, może też wydarzeń, bo filmom towarzyszą spotkania z twórcami, na które będzie można wybrać się właśnie w najbliższych dniach. Z sekcji Wolny Duch, która osobiście jest moją ulubioną sekcją, taką bliską mojemu sercu, tam prezentujemy bardziej awangardowe, eksperymentalne, odważne kino. Już dziś będziemy pokazywać filmy Toxic, Sauli Bliuwajte, to jest litewska produkcja zdobywca Złotego Lamparta z tego roku i chyba nawet w tym samym momencie chorwacką komedię o zombie Letnie Kły, więc to dla fanów kina gatunkowego i również dla fanów kina gatunkowego, ale już rodzimego, polski film Cisza Nocna, który będzie można zobaczyć w tym tygodniu, a 18 po pokazie będzie jeszcze panel z Filmwebem oraz reżyserem i innymi przedstawicielami branży. Zatrzymałbym się jeszcze chwilę przy filmie Cisza Nocna, bo to jednak szczególna ta nowa propozycja Bartosza M. Kowalskiego. No i kolejny dowód, że festiwal się też w tym roku bardziej otwiera właśnie na przykład na kino gatunkowe. To jest jeden z moich celów tak naprawdę, żeby trochę odczarować to kino festiwalowe i sprawić, żeby ono nie kojarzyło się tylko z właśnie wolnym, smutnym, melancholijnym albo jakimś bardzo trudnym do odcyfrowania kinem. Festiwale powinny być otwarte również na kino gatunkowe, kino trochę lżejsze. I dobrze, lżejsze to może nie jest tutaj najlepsze słowo, bo film Bartosza Kowalskiego do lekkich nie należy, ale takie, które są bardziej właśnie otwarte gatunkowo. Chociaż tutaj warto zaznaczyć, że mimo, że są tam elementy horroru, mimo, że są tam elementy fantazy, to film Kowalskiego to jest jednak dosyć zaangażowane kino społeczne. Kino o starszych osobach, o tym, jak są wypychane poza nawias społeczeństwa i o tym, co się z nimi dzieje w samotności. Z Gustawem Kolanowskim, dyrektorem programowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 9 minut 11 to jeszcze słowo o tym, czego się Państwo mogą po nas spodziewać po 11. O 11.15 Terra Kultura i Agnieszka Obszańska. O 11.30 Biegam, bo lubię, Krzysztof Łoniewski. I o 11.45 Proza w Trójce, Sierpień, nowela Pawła Sołtysa, czyta autor. No i oczywiście mogą się Państwo także spodziewać muzyki po 11. Proszę z nami zostać, bo warto. Przed serwisem Trójki jeszcze zespół Futro. Wszystko, a była tylko jedna. Nieprzyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części. Częstowała, podtykała pod sam nos. Pod sam nos. A więc brałeś łapczywie. Wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Zupełnie nic. Wcale nie powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie. Wcale nie jest powiedziane, o, la, la, la, la, la. Że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że kiedyś coś dostaniesz. FIZ jego bla bla bla styl. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane,